wystąpią kwartet wiolonczelowy Cello Maniacs oraz chór Agaty Steczkowskiej. Na koncert zapraszają Agencja Muzyczna Polskiego Radia oraz Fundacja Agaty Steczkowskiej. Bilety na stronie sklep.polskieradio.pl oraz w kasie przed koncertem. Ludzie pytają, jak trafić szóstkę. No powiem tak, my kule zrobimy wszystko, aby dobrze wypaść. W kumulacji Lotto do wygrania 3 miliony złotych. Graj w punktach Lotto i na lotto.pl. Miliony kręcą każdego. Tylko do niedzieli 31 marca w Mediamarkt. Tysiące rewelacyjnych produktów RTV i AGD oraz komputery i laptopy. Taniej o wartość podatku VAT. Szukaj produktów oznaczonych żółtym szyldem. Nieludzko niskie ceny. Mediamarkt. Żegnamy reklamy. No, tym razem małe opóźnionko, prawie minuta po 18:00. Tu program trzeci, popołudniowa audycja. Zapraszamy do trójki. 29 dzień marca, piątek, czas na serwis. Justyna Mączka, Filip Jarek. W tym serwisie trójki o sporach o użytkowanie wieczyste. Samorządy narzekają na ustawę, wiceminister inwestycji i rozwoju odpierał zarzuty. To sukces, mówi prokurator. W Katowicach po wielu miesiącach ruszył w końcu proces oskarżonego m.in. o zabójstwa Janusza T., pseudonim Krakowiak. Władze Wałbrzycha szybsze od unijnych polityków. Od maja podczas miejskich imprez nie będzie plastikowych sztućców i opakowań. W ustawie o przekształceniu użytkowania wieczystego we własność nie ma niejasności, przekonuje wiceminister inwestycji i rozwoju Artur Soboń. Jego zdaniem obecny termin wydawania zaświadczeń o przekształceniu jest wystarczający. Samorządy mają na to rok. Jednak większość Polaków nadal nie dostała dokumentów w tej sprawie, nie mają więc pewności, czy grunt należy już do nich. Samorządy namawiają do płacenia, tak jak dotąd, za użytkowanie wieczyste, tłumacząc, że pieniądze będą przeznaczone na przyszłe opłaty za przekształcenie. Przyznają jednak, że takiego obowiązku nie ma. Taka sytuacja jest m.in. w Warszawie, gdzie do tej pory zaświadczenie o przekształceniu gruntów dostało zaledwie kilka tysięcy osób. Według prezydenta stolicy Rafała Trzaskowskiego winne są nieprecyzyjne przepisy ustawy. Czekamy oczywiście na kolejną nowelizację. Dobrze, że rząd chce wyjaśniać te wszystkie wątpliwości, tylko trochę późno. Dlatego, że dał samorządom rok na to, żeby wydać taką liczbę zaświadczeń. Mówiłem, że to dotyczy prawie 500 000 nieruchomości w Warszawie. Natomiast przez cały czas mamy tutaj ze strony rządu niepewność co do tego, jak rozstrzygać niektóre kwestie. Wiceminister inwestycji i rozwoju odpierał zarzuty władz Warszawy. Jego zdaniem niechęć i opóźnienia w wydawaniu zaświadczeń wynikają z tego, że samorządy dostały dużą swobodę oceny sytuacji na danym gruncie. Daliśmy samorządom możliwość podziału nieruchomości w ustawie uwłaszczeniowej i samorządy mogą dokonać podziału nieruchomości po to, aby uwłaszczyć swoich mieszkańców. Natomiast Warszawa ten przepis rozumie tak, że ten podział nieruchomości musi być, jeśli nie ma podziału nieruchomości, nie ma przekształcenia. No nawet w sytuacji, w której stoi billboard, kiosk z warzywami czy jakakolwiek infrastruktura, Warszawa chce dzielić nieruchomości. To jest niezgodne w ogóle z racjonalną polityką nieruchomości i z polskim prawem. Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju zapowiada nowelizację ustawy o przekształceniu użytkowania wieczystego we własność. Doprecyzowane mają być przepisy, które mogą opóźniać uwłaszczenie. Kilka wcześniejszych prób było nieudanych, ale tym razem sąd apelacyjny w Katowicach rozpoczął proces Janusza T., pseudonim Krakowiak, i członków jego gangu. Odpowiadają oni za ponad 40 czynów, m.in. za zabójstwa i napady rabunkowe. W pierwszej instancji Krakowiak został skazany na 25 lat więzienia. Sprawa nie mogła rozpocząć się od czerwca ubiegłego roku z powodu wielu wniosków i sporów natury proceduralnej i formalnej. Tym razem się udało. Krakowiakowi zarzucono zlecenie napadów, w wyniku których zginęły dwie osoby. Jego grupa dokonywała wymuszeń, napadów rabunkowych, kradzieży, uprowadzeń, a także nielegalnej dystrybucji broni i narkotyków. Janusz T. od początku nie przyznaje się do winy, mówi obrońca oskarżonego, mecenas Łukasz Nowak. Nie mogliśmy się zgodzić z rozstrzygnięciem sądu pierwszej instancji. To jest najcięższa gatunkowo sprawa karna, z jaką zmierzył się wymiar sprawiedliwości w tym kraju. Sprawa ruszyła dopiero na piątej rozprawie apelacyjnej. Odraczana była kilkukrotnie ze względu na liczne wnioski formalne oraz konieczność zmian składu sędziowskiego. Proces jest trudny, mówi prokurator Artur Ott. Rozpoczął się w dniu dzisiejszym przewód sądowy, co jest dużym sukcesem, biorąc pod uwagę doświadczenia z poprzednich terminów. Kolejne rozprawy zaplanowano na 15 i 16 kwietnia. A informację zebrał Kamil Jasek. Władze Wałbrzycha mówią nie plastikowi i opakowaniom jednorazowym. Prezydent miasta Roman Szołemej zapowiedział, że ratusz nie będzie wspierał organizacyjnie ani finansowo imprez, podczas których miałyby być używane plastikowe butelki, sztućce czy kubki. Nasze miasto wyprzedza postanowienie Parlamentu Europejskiego, chwali się prezydent. nie będzie finansowo uczestniczyć w żadnych wydarzeniach, które od 1 maja będą wykorzystywać sprzęt plastikowy jednorazowego użytku. Ta decyzja Parlamentu Europejskiego o okresie 2 lat na dostosowanie uważam za absolutnie nieakceptowalną. Nie mamy tyle czasu. Zakaz sprzedaży jednorazowych sztućców, słomek, mieszadeł i patyczków do uszu na terenie Unii został w tym tygodniu przegłosowany przez Parlament Europejski. Ma wejść w życie w 2021 roku. A te przepisy mają przede wszystkim zmniejszyć zanieczyszczenie mórz i oceanów. Nowe regulacje trafią teraz do ostatecznego zatwierdzenia przez Radę Europejską. W tej sprawie było już wstępne porozumienie. Przy Świątyni Opatrzności Bożej w Warszawie otwarto multimedialną wystawę Śladami Jezusa. Zwiedzający mogą tu odbyć pielgrzymkę do Jerozolimy sprzed 2000 lat. Krzysztof Noworyta ze studia Tengent, producent i pomysłodawca, mówi, że na wystawę składają się spektakle świetlne, projekcje multimedialne i film dokumentalny. Zaczynamy naszą podróż w Wieczerniku, tam następuje transfer do Jerozolimy z pierwszego wieku i też kończymy w Wieczerniku. My idziemy śladami Jezusa, tymi, które fizycznie mamy. Wiemy, w których miejscach był ukrzyżowany, zmartwychwstał, więc to wszystko zbieramy, jak które jak puzzle, robimy z tego wielkiego puzzla z 2000 elementów, układamy to w ładną jedną mozaikę. Pan Piotr Franceski to świetnie opowiada. Wystawy można oglądać codziennie do 9 czerwca. Kolejne informacje w Trójce, 18.30. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. W nocy zachmurzenie umiarkowane i duże, miejscami zwłaszcza na południu rozpogodzenia, na Suwalszczyźnie, Podlasiu możliwe słabe opady deszczu lub mrzawki. Gdzieniegdzie, głównie w południowej połowie kraju, mgły ograniczające widzialność, a temperatura minimalna od minus 3 na terenach podgórskich do plus 7 lokalnie w centrum i na wybrzeżu. Jutro od 12 do 18 stopni, najcieplej na Dolnym Śląsku. Pani Beata podpowiada, że miglant to potocznie człowiek leniwy, sprytny, wykręcający się od pracy, nie rób, spryciarz, cwaniak. Wiemy, pani Beato, co znaczy, ale skąd pochodzi słowo? Trójka. Program trzeci. Ogłoszenie społeczne. 1% państwa podatku może mieć wielkie znaczenie dla potrzebujących pomocy. Wystarczy wskazać w formularzu PIT jedną z organizacji pożytku publicznego. Ich lista znajduje się na stronach niw.gov.pl oraz pożytek.ngo.pl. 1% podatku na szlachetny cel pomoże spełnić niejedno marzenie. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Tylko do niedzieli 31 marca w Mediamarkt. Tysiące rewelacyjnych produktów RTV i AGD oraz komputery i laptopy. Taniej o wartość podatku VAT. Szukaj produktów oznaczonych żółtym szyldem. Nieludzko niskie ceny. Mediamarkt. W Biedronce okazja goni okazję, a ty złapie obie. Świeży filet z piersi kurczaka. Kraina Mięs. Teraz jedynie 9,99 za kilogram. To aż 40% taniej. A pomarańcze deserowe? Jedynie 2,79 za kilogram. To aż 44% taniej. Tylko do niedzieli. Biedronka. Po prostu twoja. W tę niedzielę sklepy są otwarte. Zapraszamy. No i patrz, Barbara, dałem radę. Byłem na tych mega okazjach w Media Expert i kupiłem tego laptopa, co rozmawialiśmy. 400 zł taniej. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl. Pani Małgosiu, to jeszcze szczeniak, a jest taki posłuszny. Proszę zobaczyć. Jaki bałagan. Mój ulubiony wazon podhuczony. Ze sprzątaniem poradzimy sobie same, a na zdenerwowanie pomoże Pozytywum. Zawarty w suplemencie diety Pozytywum wyciąg z szyszek chmielu koi nerwy, a wyciąg z melisy ułatwia zasypianie. No i porządek wrócił. I spokój również. Dzięki Pozytywum. Pozytywum. Oszczędź sobie nerwów. 30 tabletek kosztuje tylko około 5 zł. Pełne opakowanie zawiera 180 tabletek. Aflofarm. Teraz w Kauflandzie. Pepsi, Mirinda i 7up. Dwie dwulitrowe butelki 4,99 i pieluchy Bevola, różne rodzaje, 15,95. Kaufland, na dobry tydzień. Żegnamy reklamy. 9 minut po 18:00. Tu program trzeci Polskiego Radia. Pan Darek przy naszym telefonie do 19:00. 7 trójek na początku. 22. Eye to eye, they solemnly convene to make the scene, which is the name of the game. Watch a guy or watch a dame on any street in town. Up and down and over and across, romance's boss. It happens everywhere. Eyes watch, girls walk with tender loving care. It's keeping track of the pack, watching them, watching back, that makes the world go round. What's that sound? Each time you hear a loud collective sigh, they're making music to watch girls by. Wszyscy trójkowicze, przypomnę, zastanawiają się, jak pomóc panu Mirosławowi, który by zgubił dokumenty, ma paszport, ale nieważny i by przez to nie może odebrać przesyłki z poczty. Pan Rafał informuje, nie ma możliwości odebrania przesyłki na podstawie odręcznego upoważnienia. Upoważnienie musi być na specjalnym druku i trzeba złożyć je osobiście. No to umarł w butach. Girls walk with tender loving care. It's keeping track of the pack, watching them, watching back, that makes the world go round. What's that sound? Each time you hear a loud and collective sigh, they're making music to watch girls by. The girls, while the girls watch the boys who watch the girls go by. Eye to eye, they solemnly convene to make the scene. La la la la la la la la la la la la la la la la la. To był Andy Williams. Tatrzański Park Narodowy i gmina Kościelisko ogłosiły przygotowania do sezonu na krokusy. Przyznam, że nie wiedziałem, że na krokusy trzeba się przygotować. Te popularne fioletowe kwiaty w najbliższych tygodniach jak co roku pojawią się m.in. w Dolinie Chochołowskiej czy na Kalatówkach. Ale pierwsze krokusy podobno już są. Zbigniew Kowalski, Tatrzański Park Narodowy. Jak ktoś nawet teraz przyjedzie, to jest w stanie zobaczyć krokusy w weekend, ale na Podhalu, tutaj Chochołów, czy tutaj rejon wylotu Doliny. Także już są i jest dość licznie. Natomiast jeżeli chodzi o Polanę Chochołowską czy Kalatówki, to trzeba jeszcze poczekać kilkanaście dni. Jan Krzeptowski, Sabała, Tatrzański Park Narodowy. W taki zwykły weekend, poza sezonem turystycznym, w Dolinie Chochołowskiej jest przeważnie jeden czy dwóch pracowników, czasem patrol straży parku. Natomiast wtedy, kiedy kwitną krokusy, tych pracowników będzie tam przynajmniej kilku oraz kilkunastu wolontariuszy, czyli będzie to około 20 osób, które będą patrolować głównie rejon Polany Huciska i Polany Chochołowskiej, gdzie tego fioletu jest najwięcej. Taka praca zaczyna się wcześniej rano, trzeba tam pojechać około godziny 5, zanim jeszcze tego ruchu nie ma. No i zostać tam do wieczora, bo ten ruch trwa przez kilkanaście godzin. To jest przede wszystkim edukowanie, upominanie turystów, pilnowanie, żeby w tych miejscach, szczególnie gdzie są rozłożone fladry, żeby turyści za nie nie przychodzili, nie wchodzili w największe łany krokusów. Roman Krupa, wójt gminy Kościelisko. No, staramy się w związku z tym pięknym zjawiskiem koordynować poprzez właśnie pracę służb to zjawisko. Staramy się go porządkować właśnie w ten sposób, że kontrolujemy też zapełnienia miejsc parkingowych, którymi dysponujemy. Zarówno tutaj przy wlocie do Doliny Chochołowskiej, jak i dalej się poruszając w stronę szlabanu. To są pierwsze działania. Policja z kolei też kontroluje ruch na drodze wojewódzkiej, żeby też ewentualnie wcześniej reagować, więc to jest to na tym polu takim związanym z samymi samochodami. No oprócz tego podejmujemy też akcję edukacyjną. Są to te działania szeroko zakrojone, angażujące wiele służb, wiele instytucji, aby właśnie w te weekendy, i to jest ta cała trudność, która nie wiemy dokładnie, które one, ten wykwit, zakwit wystąpi, żeby to odpowiednio poukładać i skoordynować. Wszystko zależy od pogody. Jeśli dopisze, to znaczy jeśli dłużej będziemy mieć okres słonecznej pogody, to ten ruch rozłoży się równomiernie i to będą ilości po kilka tysięcy osób dziennie maksymalnie. Natomiast jeśli zdarzy się tak, że jeden weekend będzie pogodny, potem ta pogoda się zepsuje, że jeśli takie prognozy będą, bo turyści śledzą po prostu na bieżąco te prognozy, to możemy się spodziewać ilość nawet kilkunastu tysięcy osób dziennie. Najbardziej prawdopodobny to jest druga dekada kwietnia, czyli tak między 10 a 20 to już im bliżej, to trzeba się dowiadywać, także zresztą w komunikatach parkowych są podawane informacje, czy jest już pełnia kwitnienia, czy dopiero początek, czy jeszcze nie ma, także ale jakby ktoś chciał na teraz, to tak po 10 kwietnia zapraszamy. Szczegółowa mapa z krokusowymi polanami do znalezienia na stronie www.hokuskrokus.pl. O krokusy pytał Bartłomiej Grzankowski z Radia Kraków. Prawie kwadrans po 18:00 Lenka. Panie Jacku, witam pana. Halo, dzień dobry. Dzień dobry, ja dzwonię z Poznania. Tak. I jeszcze chciałbym przekazać radę w sprawie stare przesyłki. Tak. Ja przesyłki na poczcie odbieram do mojej żony, syna i synowej tylko na podstawie mojego dowodu osobistego z aktualnym adresem mieszkania. To no, wystarczy. Ja wiem. Żadnego upoważnienia, niczego więcej. Tak, tyle że problem polega na tym, że pan Mirosław nie ma dowodu, nie ma prawa jazdy, bo właśnie ale zgubił. Ale żonę może wysłać z jej dowodem osobistym i ona odbierze. Aha. No, nie wiem, czy tak zadziała, bo właśnie wtedy potrzebne jest upoważnienie. Pani Jolanto, witam. Halo, dzień dobry. Dzień dobry. Ja chciałam powiedzieć, że jest taka usługa na poczcie, która nazywa się doręczenie na życzenie. Jest to umieszczona ta informacja na druczku awiza. Jeżeli ten pan mógłby zadzwonić na pocztę, to taką usługę przyniesie listonosz list po prostu jeszcze raz do domu. O, i to może jest wyjście z sytuacji. To jest za dodatkową opłatą, tak. Aha. To jest za dodatkową opłatą, tam groszowa sprawa, ale ja korzystałam sama z tej usługi i to jest bardzo wygodne. I zadziałało. Tylko trzeba znaleźć numer telefonu tej oddziału pocztowego, w którym się mieszka. Jasne, ale myślę, że w internecie to będzie możliwe. Bardzo pani dziękuję, pozdrawiam. Lenka. Wystarczy kartka, długopis, potem kilka ciepłych słów napisanych do seniora. Spontaniczna akcja listy do przyjaciela studentki pielęgniarstwa, pani Pauliny Pergoł, została doceniona przez jury konkursowe w Szwecji. Inicjatywa zakłada systematyczną wymianę korespondencji pomiędzy pensjonariuszami domów seniora, a wolontariuszami. Szanowna pani Stanisławo, bardzo się cieszę, że będę mógł z panią korespondować. Jeszcze nigdy do nikogo nie napisałem prawdziwego listu. To mój pierwszy ręcznie napisany list do pani. Osobiście też jestem związany z branżą lekarską, ponieważ studiuję farmację. W tym liście chciałbym chociaż wstępnie zapytać o pani zdrowie, samopoczucie, o pani historię oraz obecną sytuację. Kłaniam się, Tomek. Traktuję w tej chwili to jako taką rozmowę. Stanisława Chmielewska, mieszkanka domu lekarza seniora. Ten student studiuje farmację. Jest wspólny temat. Ja opisuję mu teraz, jak dawniej te studia się odbywały, bo to jest jednak różnica. Podziwiam go, że chce mu się. On się zgłosił i do takiej akcji i pisze. Ale to mi sprawia dużą przyjemność. Zaczyna mi się to podobać. Celem tej akcji jest tworzenie relacji. Paulina Pergoł, studentka pierwszego roku pielęgniarstwa, laureatka Nagrody Królowej Sylwii. To nie jest tylko powrót do dawnej metody pisania listów i tak dalej. Chciałam, żeby przede wszystkim były stworzone relacje między osobami młodymi a osobami starszymi. Obserwuję, że wiele takich ukrytych tęsknot, niezrealizowanych, zostaje przeniesiona na papier czy na słowo, które jest później czytane. Jolanta Czerniak, dyrektor domu lekarza seniora. Taka komunikacja, która czasami jest tak, że nie została zrealizowana w stosunku do córki, której nigdy nie powiedziała kochanie, a mówi kochanie do studentki. Taki list to nie jest wysłanie maila, to nie jest napisanie wiadomości. Żeby napisać list odręcznie, trzeba do tego usiąść, przemyśleć, co się pisze, nie wstawić się emotikonki, tak jak to robimy współcześnie. Ten list ma dużo większą wartość niż takie wiadomości mailowe, czy też jakieś inne wysyłane drogą elektroniczną. Piękny list, popatrzcie Państwo. Cały list napisany ręcznie. Alicja Mazurek, mieszkanka domu lekarza seniora. Ten list dostałam od pani Adeli, która mieszka na Placu Grzybowskim Warszawie, w ogóle jest z Olsztyna. Droga pani Adelo, twój list dla mnie był promykiem światełka w bardzo smutnym dla mnie okresie. No to miała być odpowiedź, tylko muszę przepisać dokładnie, bo na razie źle mi się trzyma długopis. I całuję ciebie i dziękuję ci jeszcze raz za przeuroczy list, który był dla mnie prawdziwą radością. O listy niezwykłe pytała Monika Suszek. Katie Melua, Ewa Cassidy. That I heard of once, once in a lullaby. Przepraszam, że panowie czekali, ale nie chciałem panią przerywać. Panie Robercie, witam. Dzień dobry, halo. Dzień dobry, panie Kubo, witam. Dzień dobry panu. Jeszcze a propos tej przesyłki nieszczęsnej, tak? Tak, chciałem uściślić, bo troszkę niejasności wkradło się w tych wszystkich informacjach. Mianowicie, zwykłą przesyłkę poleconą może odebrać każda osoba, która jest z nami zamieszkana pod tym samym adresem i ma to samo nazwisko, co my. Każdą, bez żadnego upoważnienia. Na upoważnienie... Upoważnienie potrzebne jest tylko i wyłącznie do odbioru przesyłek sądowych. I to są przepisy Poczty Polskiej. Pod warunkiem... To nie jest żadne widzienie się pani z okienka czy rozumiem. Kogokolwiek innego. Pod warunkiem wszakże, że pan Mirosław jest szczęśliwym posiadaczem żony, a tego nie wiemy. Pan Sebastian, jeszcze na krótko. Panie Sebastianie, witam, halo. No, witam. A ja w sprawie dla pana Mirosława i tych utraconych dokumentów, bo miałem podobną sytuację. Dowiedziałem się w Urzędzie Pocztowym. Istnieje jeszcze taki relikt jak książeczka wojskowa. Jeżeli pan Mirosław dysponuje tym, bez problemu odbierze przesyłkę. O, to ciekawa i ważna podpowiedź. Bardzo panu dziękuję, panie Sebastianie. Ja również dziękuję. Mam nadzieję, że pan Sebastian i państwo pamiętają o naszym plebiscycie. Srebrne usta 2018+. Poseł Tadeusz Cymański, partyjnie z Solidarnej Polski, a klubowo z Prawa i Sprawiedliwości, od lat znany jest z niebanalnych wystąpień w Sejmie. Ty wśród przekleństwa od Boga czart panował, śmierć i trwoga, a ciężkie przewinienia zamkły bramy. Tak! Mniejsza o to, czego dokładnie ten fragment pieśni adwentowej dotyczył, ale zapewne posłowi Tadeuszowi Cymańskiemu chodziło o sprawiedliwość społeczną, bo poseł znany jest z wielkiej wrażliwości na niedole słabszych. To jest pina. Janosik jest obrażony. Jak można nazywać tego premiera, który wprowadza 4% podatek, niezależnie od kontekstu, przy całej krytyce, dla ludzi, którzy mają ponad milion. Widmo krąży nad klasą średnią. To my przy tej średniej klasie z naszymi zarobkami sierściuchy biedaki. Przecież widmo to widmo głodu, widmo wojny. Jakie widmo? Ja życzę wszystkim, nawet posłom, pod choinkę, na gwiazdkę, żeby takie widmo ich spotkało. Tak oto za sprawą widma przed Tadeuszem Cymańskim roztoczyła się wizja nagrody w naszym plebiscycie. Wybierają Państwo jednego z 10 kandydatów. Nazwisko kandydata prosimy przesłać SMS-em pod numer 71-335. Całkowity koszt SMS-a to złotówka i 23 grosze. Wypowiedzi kandydatów oraz regulamin plebiscytu Srebrne Usta znajdują się na stronie internetowej Trójki. Tam też można oddać głos. Więcej na polskieradio.pl/Trójka. Tak, poseł Tadeusz Cymański nigdy nie zawodzi. Zawsze wśród faworytów. Program trzeci to Elton John. Blue eyes, baby's got blue eyes, like a deep blue sea on a blue day. Panie Marku, witam. Dzień dobry. Właściwie dobry wieczór. Halo. Dzień dobry, dobry wieczór. Ja w sprawie decyzji władz Wałbrzycha, ponieważ w związku z tą decyzją nasunęła mi się pewna wątpliwość. A decyzja dotyczy... W jakich naczyniach w takim razie? Przypomnijmy... Wycofania... Na takich imprezach można było kupić piwo beczkowe, które było podawane w plastikowych kubeczkach, lemoniady, orężady, wody. I co teraz pan się zastanawia? Skłonność do agresji pod wpływem były to naczynia szklane. Tym bardziej butelki. Czy wrócimy z powrotem do napoi w woreczkach foliowych? Zdaje się, że pan Marek mnie nie słyszy, a chodziło, proszę państwa, o decyzję władz Wałbrzycha dotyczącą wycofania wszelkich plastikowych naczyń i sztućców. Może wyjściem z sytuacji będą po prostu naczynia papierowe, tekturowe. Zastanawialiśmy się, jak państwo pamiętają, być może nad słowem migland. Pani Małgorzata, pan Mateusz sugerują, że to słowo pochodzi z języka jidysz, a pan Bogdan podejrzewa, że pewnie słowo pochodzi od migania się. Ależ ja bardzo doceniam wysiłki pana Michała, który tak wyliczył, że co do sekundy mamy w tej chwili 18:30. Program trzeci, czas na skrót wiadomości. Filip Jarek. Stołeczni policjanci odnaleźli 9-letniego Oskara, który od rana był poszukiwany w całym mieście. Chłopiec wyszedł z mieszkania przy ulicy Biały Kamień i przez kilka godzin nie nawiązał żadnego kontaktu z rodziną. Policjanci będą wyjaśniać okoliczności, dlaczego doszło do takiej sytuacji. Też badamy i sprawdzamy sytuację rodzinną, czy niepotrzebna jest jakaś interwencja, pomoc rodzinie, czy były tam jakieś problemy wychowawcze, czy nie, więc teraz policjanci do spraw nieletnich będą tą sprawę wyjaśniać. O czym informował Robert Koniuszy ze stołecznej policji. Dwie kolejne osoby dołączyły do protestu głodowego w krakowskim kuratorium. To nauczyciel z Rzeszowa i nauczycielka z Olsztyna. W sumie głoduje już 6 osób z Oświatowej Solidarności. W poniedziałek zaplanowane są kolejne rozmowy między stroną rządową a związkami zawodowymi reprezentującymi nauczycieli. Ukraińcy nie usłyszą debaty z udziałem głównych kandydatów na urząd prezydenta. Miała się ona odbyć dzisiaj, lecz sztaby wyborcze sondażowej pierwszej trójki Wołodymyra Zełenskiego, Petra Poroszenki, jak i Julii Tymoszenko odmówiły udziału polityków w dyskusji, tłumacząc to innymi obowiązkami. Pierwsza tura wyborów w niedzielę. Jutro zachmurzenie małe, umiarkowane okresami, duże miejscami na północy kraju, możliwe słabe opady deszczu lub mżawki. Temperatura w ciągu dnia, jutro maksymalna od 12 na wschodzie i wybrzeżu do 18 na Dolnym Śląsku. A wiatr słaby, umiarkowany na północy, okresami dość silny, porywisty z kierunków zachodnich. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Tylko do niedzieli 31 marca w Mediamarkt. Tysiące rewelacyjnych produktów RTV i AGD oraz komputery i laptopy. Taniej o wartość podatku VAT. Szukaj produktów oznaczonych żółtym szyldem. Nieludzko niskie ceny. Mediamarkt. Dużo, świeżo i tanio. Na ryneczku Lidla. Już teraz winogrona jasne bezpestkowe 30% taniej, 8,99 za kilogram. I tulipany 33% taniej, 5,99 za bukiet 7 sztuk. Ryneczek Lidla. Po prostu świeżo. Zapraszamy na Gdańsk Lotos Siesta Festival od 25 do 28 kwietnia. Candace Springs, Mayra Andrade, Marcio Farako, Lucy Bella, Marco Rodriguez, Selma Łamus i Anna Mura. Filharmonia Bałtycka, kluby Stary Manesz i Parlament. Media Patroni, Pani, Radio Gdańsk, Trójmiasto.pl, Dziennik Bałtycki, Prestiż, Empiki, Wirtualna Polska. Sponsorzy Grupa Lotos i Jaguar. Poleca Trójka, program trzeci Polskiego Radia. Do zobaczenia w Gdańsku, Marcin Kedryński. Uwaga! Teraz w sklepach Euro błyskawiczna wyprzedaż. Super produkty w ekstremalnie niskich cenach. Na przykład 4K Ultra HD, 55 talii, Samsung za 1625. Zmywarka do zabudowy Siemens, 45 cm za 969. Laptop Dell Intel Core i5 za 1999. W sklepach Euro i na euro.com.pl. Żegnamy reklamy. Pan Adam dzwoniący ma pomysł na naczynia. Witam pana, panie Adamie, dobry wieczór. Ja witam, dobry wieczór. Może panie Kubo przedstawić władzom Wałbrzycha, żeby wrócili do fotoradorów. A, naczynia szklane. Do tych szklaneczek słynnych na łańcuchu, prawda? Oczywiście. Z sokiem bez soku. Tak jest. Pamiętam 50 groszy czysta chyba złotówkę, potem podnieśli, było złoty 50 za sokiem, popularna gruźliczanka. Swoją drogą ciekawe, że wtedy to chyba słabo było myte, a epidemii jakoś nie było. 27 minut do 19, program trzeci, audycja popołudniowa. Proszę posłuchać, to Barbara Streisand. It's not how long we held each other's hand. What matters is how well we loved each other. It's not how far we traveled on our way, but what we found to say. It's not the springs we've seen, but all the shades of green. It's not how long I held you in my arms. What matters is how sweet the years together. It's not how many summer times we had to give to fall. the early morning smiles we wistfully recall. What matters most is that we loved at all. W najbliższą niedzielę Ukraińcy wybierać będą prezydenta. Do wyścigu stanęło 39 kandydatów, w tym obecny prezydent Petro Poroszenko i była premier Julia Tymoszenko. Ale na czele sondaży, pozostawiając kandydatów, kontrkandydatów daleko w tyle, jest showman, aktor Wołodymyr Zelenski. Największą popularność przyniósł mu nadawany od blisko 4 lat serial Sługa Narodu. Ernest Zozuń. To historia o nauczycielu historii, który pewnego dnia, zdenerwowany, że przerywa mu się lekcja, odrywając klasę od nauki do prac porządkowych w szkole, głośno i wyraźnie... Nie przebierając w słowach, wykrzykuje koledze, co myśli o szkole, polityce i polityka. Matko, jak on klnie. Wszystko nagrywa i umieszcza w internecie jeden z uczniów, Głotow. U was Głotow, ja pozdrawiam. No Głotow, gratuluję, twoje wideo historyk klnie i jest liderem w odsłonach. Nie chcę się usprawiedliwiać, na pewno nie powinienem. Tam nie nużno było tak. Mój tata powiedział, że porządnie pan powiedział. Jakby pan na prezydenta chciał, to zagłosuję. Ja lubię swoją stronę. Люблю свою жену, люблю свою собаку. Ale wychodząc z założenia, że nie można, że stronie... prosty i uczciwy człowiek nie może w naszym kraju zostać prezydentem. Wasilij Pietrowicz Gołabarodzko, bo tak nazywa się bohater w serialu, nie wierzy, że może zostać prezydentem. To film o rzeczywistości i Wołodymyr Aleksandrowicz Zeleński startuje na prezydenta, bo chce coś zrobić dla kraju. Nie jestem pozbawiony rozumu. Na razie. Mimo wszystko między tymi wilkami mam nadzieję zachować rozsądek. Wasilij Petrowicz Golobarodzka? Da. Dobre jutro, gospodin prezydent. Gołabarodzko prezydentem zostaje. W serialu bohater niejednokrotnie rozsądkiem się wykazuje. Likwiduje przywileje rządzących do tego stopnia, że żony ministrów przestają jeździć w kolumnie rządowej do fryzjera. Ministrowie do pracy przyjeżdżają tramwajem, a on sam na rowerze. Da. Wszystkie lubi nasz naród. Tak czy inaczej, lubi nasz naród tani populizm. Zastanawiają się w jednej ze scen serialu oligarchowie. Władimirze Semionowicz, gratuluję człowieka. A on nie jest mój. No mój też nie. To znaczy, że to człowiek Rustama Asztamowicz. Nie, zaklinam się, nie. Czy to znaczy, że głową państwa został człowiek, nad którym nie mamy kontroli? Kontrolny nikomu z nas? Śmieszno. Do zaskakującego wniosku dochodzą w serialu oligarchowie. Ludzie czują, że jestem swój człowiek. Mówi w rzeczywistości Zeleński. Ja jestem szczery, można mnie zranić. Czasem się złoszczę. Nie ukrywam swoich uczuć, także przed kamerą. Jak czegoś nie wiem, to mówię, że nie wiem. W filmie na pewno. A w rzeczywistości jednak Zeleński taki szczery i niezależny nie jest. Wiąże się go z jednym z ukraińskich oligarchów, poważnym konkurentem obecnego prezydenta Ihorem Kołomojskim. Czyli zasady się nie zmieniły. Choć Zeleński ma rację, mówiąc... Jestem nową twarzą w polityce. Przychodzę z biznesu, z show biznesu, z kina i z telewizji. A w tej telewizji Zeleński jest prezydentem Ukrainy już od prawie 4 lat. W serialu... Sługa narodu. I rzeczywistość serialowa na tyle utrwaliła się Ukraińcom w głowach, że Zeleński prowadzi w sondażach i na dodatek odrywa się od reszty 38 kandydatów znacznie. No to jeszcze jedna scenka z filmu. Na koniec. Wasyl Petrowicz, wy już znacie, co skażecie na inauguracji. A co pan powie w przemówieniu inauguracyjnym? Nic nie powiem, bo mnie nikt nie wybierze. Twardo uczniom odpowiada Gołobrodzik. Ale uczniowie twardo nalegają. Trzeba przećwiczyć, bo będzie pan bekał i mekał przed całym krajem, a my się będziemy za pana wstydzić. Na koniec niech pan Hołubca wytnie. I będzie super. Wytnę Hołubca, jak ty w końcu Głotow napiszesz referat o oblężeniu Zaporoża. W filmie uczeń referat napisał, a Gołobarodźko Hołubca wyciął na inaugurację. A w rzeczywistości? No to się zobaczy. Pierwsza tura wyborów na Ukrainie już w niedzielę, a w Trójce na trzecim biegu za kilka minut. Michał ciągle gwiżdże piosenkę Andy Williamsa, a ja pomyślałem, że jeszcze państwu jedną perłę przypomnę. To Salvador Sobral. Só existi cansado e sem nada para dar. Meu bem, ouve as minhas preces. Peço que regresses, que me voltes a querer. Sozinho, talvez devagarinho possas voltar a aprender. Regresses, que me voltes a querer. Eu sei que não se ama sozinho. Talvez devagarinho possas voltar a aprender. Se o teu coração não quiser não sentir paixão, não quiser sofrer sem fazer plano do que virá depois. O meu coração pode amar pelos dois. W trzecim biegu. Magazyn motoryzacyjny w Trójce. Dobry wieczór, Kuba Witkowski. Stęsknili się państwo za mną? Mam nadzieję, że tak. Dziś wiele ciekawych tematów. Zajrzymy m.in. do Poznania. Tam ruszyły targi motoryzacyjne. Co jeszcze? Polecam ciekawą rozmowę z samochodowym designerem i to z Polski. Zapraszam. Moto wiadomości. Na początek Poznań Motor Show. Wystawa została otwarta wczoraj i jest na co popatrzeć. Jedno z aut warte uwagi to 720S Spider, najbardziej zaawansowany super kabriolet McLarena. Jak bardzo? Zacznijmy od super nowoczesnego składanego dachu, który zapewnia niesamowitą wygodę i ciszę. Proszę posłuchać Amel Bubai, szefowej marketingu McLarena. Tylne okno, które nie jest połączone z dachem, jest teraz otwarte. Ale zobacz, zamkniemy. Cisza jak w bibliotece, mimo że tam gra muzyka. Mamy specjalny patent na ten dach, bo to zaawansowana technologia. Teraz możesz przez niego patrzeć, ale ma wbudowaną elektrochromatyczną powłokę, która dostosowuje się do natężenia słońca. Dach to dwie części, które składają się w 11 sekund. Można to zrobić nawet w trakcie jazdy przy 50 km na godzinę, co może okazać się wygodne w krajach, w których deszcz pada dość często. To, co ja lubię osobiście w tym superaucie, to tylna otwierana szyba. Jedziesz z zamkniętym dachem, a słyszysz niesamowity dźwięk silnika. To, co też tutaj zaskakuje, to bardzo dobra, jak na takie auto, widoczność. Wystarczy spojrzeć do tyłu na ten przezroczysty słupek, który został wykonany z karbonu. Jeśli chodzi o osiągi, pod maską mamy 4-litrowy silnik biturbo o mocy 750 koni mechanicznych i o 770 Nm momentu obrotowego. Auto rozpędza się do setki w 2,9 sekundy. Drugie z wyjątkowych aut, które trzeba zobaczyć w Poznaniu, to Alpina B7. Proszę posłuchać, co ma o nim do powiedzenia Tomasz Fus, współwłaściciel w Auto Fus Group. Alpina to są samochody, które są wykonane na bazie samochodów BMW, natomiast Alpina jest zupełnie niezależnym, oddzielnym producentem ekskluzywnych samochodów. To znaczy ma inny silnik, ma inną skrzynię biegów, ma inne przekładnie, zarówno przednią, jak i tylną, ma inne zawieszenie przednie i tylne, ma inne hamulce. To jest zupełnie inny samochód, samochód, który jest wykonywany ręcznie. Szczególnie tutaj chciałbym zwrócić uwagę na materiały najlepszej i najwyższej jakości, które zostały użyte do wykonania tego samochodu i tego wnętrza. Mam na myśli skórę typu lawalina, która jest również używana w Rolls-Royce, a to są rzeczy, które dają nam poczucie wyjątkowego luksusu. To jest ogromna, wielka limuzyna, natomiast bardzo sportowa. Osiąga prędkości jak najwyższej klasy sportowe samochody. W związku z tym to zawieszenie jest na tyle komfortowe, ale zarazem na tyle sportowe, żeby ten samochód miał naprawdę bardzo dobre właściwości trakcyjne, żeby mógł się bardzo dobrze utrzymywać na drodze. Swoją drogą warto też posłuchać, jak powstają projekty takich cacek, ale o tym za parę chwil. Teraz kolejne wiadomości. A konkretnie ważne wieści dotyczące fotoradarów. Jesienią większość puszek została wyłączona z racji braku odpowiednich przeglądów. Mówiliśmy o tym także w Trójce. Teraz urządzenia są już aktywne, więc lepiej noga z gazu. Przypomnę tylko, że mamy w Polsce 400 fotoradarów stacjonarnych, 29 mobilnych i tyle samo urządzeń do odcinkowego pomiaru prędkości. Francuscy celnicy strajkują, a pracownicy Eurotunelu rozdają wałówkę. To już czwarty tydzień, jak pogranicznicy z Calais i Dunkierki domagają się podwyżek i zatrudnienia dodatkowych osób. By zmusić do tego rząd, stosują, uwaga, włoski strajk. Skrupulatnie sprawdzają każde auto, a kierowcy tkwią w wielogodzinnych kolejkach. To także paraliżuje ruch pod kanałem La Manche, dlatego pracownicy Eurotunelu, chcąc ratować wizerunek, rozdają kierowcom prowiant. Na co można liczyć? Jest konserwa z sałatką, paczka chipsów, mus jabłkowy, ciasto, a do tego plastikowe sztućce. No i ulotka z informacjami oraz szczerym żalem za cudze grzechy. Jest dobra wiadomość dla tych, którzy zamierzają choćby podczas wakacyjnego wypadu po Europie wypożyczyć auto. Na terenie Unii Europejskiej wynajem samochodu będzie bardziej przejrzysty. Na co więc można liczyć? O tym z Brukseli Beata Płomecka. Na stronie internetowej oferowana będzie cena końcowa, którą konsumenci będą musieli zapłacić. Musi ona obejmować wszystkie dodatkowe koszty, takie jak m.in. dopłaty paliwowe czy dopłaty dla młodych kierowców. Wypożyczalnie zobowiązały się też do jasnego opisania w warunkach najmu we wszystkich językach narodowych kluczowych usług. Chodzi o limit kilometrów, zasady dotyczące paliwa, warunki anulowania rezerwacji czy wymogi dotyczące depozytów. W ofercie cenowej mają być też podane szczegóły dotyczące ubezpieczeń. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Temat tygodnia. Wydawałoby się, że projektowanie samochodów to absolutny zawodowy olimp, nie dla każdego, zwłaszcza jeśli mowa tu o polskich możliwościach. Rodzimy przemysł motoryzacyjny to przecież głównie fabryki, a więc etap produkcji, a nie projektowania. Co innego za naszą zachodnią granicą? Można tam spotkać polskich designerów, nie tylko tych bardzo znanych. Jednym z nich jest Kuba Garbacz, którego akurat przyłapałem na projektowaniu samochodowego kokpitu. No ja akurat zajmuję się właśnie tym projektowaniem cyfrowym i całe auto po prostu mam w komputerze. I tutaj mamy jakąś konkretną część tego kokpitu. Tak. Tutaj mam właściwie cały kokpit. Akurat ja mam w tej chwili zmiankę w jakimś drobnym fragmencie, ale... Jest... A, i to jest ten prawy nawiew dla pasażera. Prawy nawiew dla pasażera, dokładnie. Zdradzisz, co to za samochód? No, nie za bardzo mogę mówić, który to konkretnie model, ale jeden z najnowszych, które wyjdą dla BMW. No właśnie, jakie ty masz marki na koncie? Jeżeli dla BMW, to wiadomo, że i Rolls-Royce, i Mini, a oprócz tego tak wpadały mniejsze projekty dla Hondy, jakieś tam drobne elementy wnętrza, dla Tesli, przy siedzeniach pracowałem. Jak długo powstaje taki projekt? Od pierwszych kresek, około 2-3 lat dzisiaj trzeba na samochód poświęcić. No, od tych pierwszych kresek. Po prostu powstaje model koncepcyjny najpierw, z takim ścisłym centrum designu, a potem po prostu każda część, każdy jakby, nie wiem, interior, eksterior są rozdzielane, różne teamy to robią tak naprawdę. No wiadomo, że jest nad tym główny projektant, ale każdą jakby dziedzinę dostaje osobne i później siedzenia to jest osobny temat, drzwi to są osobne tematy, po prostu dzieli się i nad każdą rzeczą po prostu pracują zespoły ludzi całe. Mam wrażenie, że przeciętny użytkownik jakiegokolwiek samochodu nie jest w stanie nawet dostrzec, jak dużo pracy zostało włożone chociażby w taki kokpit. Ten proces projektowania jest tak dokładny, że to są zmiany czasami o 0,1 mm, na przykład coś w tym stylu. Chodzi o wygląd, jak się światło rozkłada? No dokładnie, dokładnie. Chodzi właśnie o to, a to są rzeczy, które człowiek po prostu później podświadomie wsiada do takiego dopracowanego samochodu i po prostu czuje się w nim dobrze i nic mu nie przeszkadza, czyli jest okej. Okay. To jest dla designera najlepsze słowo właśnie, pozytywne, jak właśnie nic nie przeszkadza, że wchodzi się, człowiek dobrze czuje. Ten highlight, że to właśnie odbicia nie falują, że idą równo, a to są czasami takie drobne zmianki na powierzchniach, że no po prostu takie pieszczenie cyfrowe, dorzeźbianie. To wchodzisz i to odczuwasz i wszystkimi zmysłami, dotykiem, wzrokiem dosłownie i węchem, jak wsiadasz do, za przeproszeniem, nie będę mówił o markach innych, ale wchodzisz, jest chamski plastik, który puka, stuka i śmierdzi, no to się w takim aucie nie będziesz dobrze czuł, a wsiądziesz, masz skórę ładnie trzeszczącą, drzwi, które zamykasz i nawet uszczelka jest doprojektowana taka, że po prostu wydaje z siebie taki dźwięk. Porównywalne jest to na przykład, nie wiem, z chlapnięciem kamienia w błoto. O, tak to dosłownie opisują w sferze projektowania. Jak się pracowało przy Rolls-Royce? Myślę, że tak samo. Dla mnie to są akurat takie same powierzchnie. Na pewno jest świadomość inna, że to są auta z naprawdę najwyższej półki, więc taka przyjemność psychiczna bardziej, ale powierzchnia jak powierzchnia dla mnie. Jak to się stało, że projektujesz samochody? Przypadek, u mnie przypadek. Na studiach po prostu profesor zaproponował jakiś tam wyjazd za granicę. No, ale to były jakieś konkretne studia. Tak, tak. Wzornictwo przemysłowe, Akademia Sztuk Pięknych. Czy takich jak ty jest więcej? Teraz wydaje mi się, że jest tego więcej. W każdym koncernie mnóstwo Polaków. Sam znam taką inżynierkę, która pracuje przy skrzyni biegów. Jest, poważnie? Jest świetna, ogarnia całą skrzynię biegów. A to są, myślę, że już zaawansowane. Dużo bardziej od moich rzeczy, o tak. Okazuje się, że bardzo ciekawym tematem dla europejskich projektantów są samochody proponowane przez Chińczyków, którzy przebojem chcą się wedrzeć na światowy rynek, ale o tym opowiem przy innej okazji. To tyle na dziś. Słyszymy się za tydzień? Mam nadzieję, że tak. Kuba Witkowski, kłaniam się. Dziękujemy. Prawie 5 minut do 19. To już prawie tyle, proszę Państwa. W popołudniu Michał Jakubik, Roma Leszczyńska, Dariusz Pieruk, Kuba Strzyczkowski. Kłaniamy się. Po